Peki. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina ve nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. Ebat. Evet. Risale 300'den meydana geliyordu. Birinci cüz, birinci bab amil hakkındaydı. Amilleri gördük. İkinci bab mamul hakkında. Bugün ona başlayacağız inşallah. Cenab-ı Hak tamamlamayı nasip eylesin. Amin. Üçüncü bab da İrab hakkında. Üçüncü bab İrab hakkında. El babu bab öyle bab ki ethani ikinci bab. Yani Risale'de cüz vak olup üç bab olmuştur. Bu üç babtan ikinci bab. Neyin beyanındadır? Fil ma'muli, ma'mul hakkında. Yani fi beyani ahvalil ma'muli, ma'mulün hallerinin, durumlarının beyanı hakkında. Çünkü ma'mul bazen merfu olur, ma'mul bazen mensup olur, ma'mul bazen mecbur olur, ma'mul meczum olur, bazen de bittebaiyye olur. Evet. Anlaşıldı? Evet. İ'lem. Eyühe talibu, ey öğrenci bil, bilesin ki evvelen, yani kable şuru'i fil maksudi, maksuda girmeden önce, biz sana mamule anlatacağız. Ama bundan önce bilmen lazım gelen bir takım bilgiler var. Yani biz evet, thümmel ma'mule ala erba'ati enva'in, mamul dört nev üzeredir diyeceğiz. ثُمَّ الْمَعْمُولَ عَلَى قِسْمَيْنِ Mamul iki kısımdır. مَعْمُولٌ بِالْأَصَالَ وَمَعْمُولٌ بِالْتَبَعِيَ مَعْمُولٌ بِالْأَصَالَ مَعْمُولٌ بِالْتَبَعِيَ diyeceğiz. Bunları anlatacağız. İşte مَعْمُولٌ بِالْأَصَالَ dört nevidir. مَرْفُعٌ وَمَنْصُوبٌ وَمَجْرُورٌ مُخْتَصٌ بِالْاسْمِ وَمَجْزُومٌ مُخْتَصٌ بِالْفِعْلِ Bunları anlatacağız. Ama evvela, yani قَبْلَ شُرُوعِ فِي الْمَقْصُودِ maksuda girmeden önce bilesin ki ennel elfazza, muhakkak ki lafızlar, öyle lafızlar ki el mevzu'ate, mevzu olan lafızlar, mevzu, vaz edilmiş, bir manaya vaz edilmiş lafızlar. Kelime neydi? İlk dersimizde kelimeyi tarif etmiştik. El lafzul mevzu'u lima'nen mufradin. Bir gibi hazretlerinin tarifi bu. Kelime nedir? El-lafzu, lafz. Öncelikle ağzımızdan çıkacak. Tamam, bir ses olacak. Efendim, hece harflerini kendisine bulunduracak. El-mevzu'u vaz edilmiş. Ama ne için vaz edilmiş? Lima'nen, mana için. Öyle mana ki müfredin, müfret. Müfret mana için vaz edilmiş lafız. Tamam. Peki, bu kaydı getirmekle beraber vada' neydi? Tahsisu şeyin bi şeyin. Bir şeyin bir şeye tahsis edilmesi. Meta utlika ev uhisse eşşeyül evvelu, yani dal, fuhime minhu eşşeyül thani, yani metlül. Tamam? Peki. Ennel elfaza, lafızlar, öyle lafızlar ki el mevzu'ate, mevzu olan lafızlar, yani mühmel değil. Kharaca bihi, kharaca bihi, kharaca bihâzel gaydi el-muhmelât. Mühmeller çıktı. Deyz, beyz. Değil mi? Mana için vaz edilmemiş. Lafızdır ama mevzu değil. Diyor ki, manaya vaz edilmiş lafızlar, yani kelimat-ı arabiye, yani esma, yani ef'al, yani huruf, bunları kastediyorum. Mevzu lafızlarla kastedilen nedir? El kelimat el arabiyye. Ve hiye esma'un ve ef'alun ve hurufun. Harf olur, fiil olur. Çünkü kelime üç kısım idi. Değil mi? Evet. Kelime kaç kısım idi? Üç kısım idi. لِأَنَّهَا اِمَّا اَنْ تَدُلَّ عَلَى مَعْنًا ف۪ي نَفْسِهَا اَوْلَى Ya kendi nefsindeki manaya delalet eder, ya kendi nefsindeki manaya delalet edemez. اَثَّانِ الْحَرْفُ İkincisi harftir. Vel evvelü birincisi, kendi nefsindeki manaya delalet eden kelime. İmma en yakterine bi ahadil ezmineti felafeti. Ya üç zamandan biriyle yakınlığı vardır evla veyahut da yoktur. Esrani ikincisi, kendi nefsindeki manaya delalet edip bir zamanla ilişkisi yok ise o zaman el ismu isimdir. Vel evvelü birincisi, birincisine kendi nefsindeki manaya delalet edip üç zamandan biriyle ilişkisi, alakası var ise el fi'lu fiildir. Bunun dışında bir kelime var mı? Yok. İşte bu mevzu lafızlar izâ lem taka' vakı olmadığı zamanda, bulunmadığı zaman, izâ lem tucet bulunmadığı zamanda, tamam mı? Nerede vakı olmadığı zaman fit terkibi, terkibin içerisinde yer almadığı zamanda, tamam mı? Yani ma'al gayri, gayrisiyle beraber, diğer lafızla beraber terkibin içine girmiyor. Yani caiz zeydun olmadığı zaman, buna esma-i ma'dude deniyor. Huruf-u ma'dude, esma-i ma'dude. Terkipte yer almayan zeyd, bekir, amr, darabe, kat, şekera, alime. Bu henüz daha terkibe girmedi. Terkipte yer almadığı zaman da muhakkak ki lafızlar lem tekün değiller. Ne değillerdir? Ma'muleten ma'mul değiller. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Niye ma'mul değiller? Li'ademil amili. Amili yok. Bir şey ma'mul olabilmesi için ne olacak? Amili olacak. Li'ademil amili. Amil yok. Haythu lem yaka' fit terkibi. Yani terkibe henüz girmemiş. Değil mi? Bir lafız terkibde vakı olmadığı zaman da mamul değildir. Kemalatekünü olmadığı gibi o lafızlar. Nedir olmadığı gibi? Amileten amilde olmadığı gibi. Niye? Li'ademil mamul. Mamul yok. Mamulü yoksa amil değil, amili yoksa mamul değil. Bu kadar basit. Bir lafız terkibin içine girmedi mi, terkipte yer almadığı zaman potansiyel olarak inne gibi, darebe gibi, min gibi amil olma özelliğini barındırsa bile amil değil. Terkipte yer alacak. Zeyd gibi, Bekir gibi, Amr gibi mamul olma potansiyeli kendisinde olsa bile amil daha henüz gelmediği için terkibin içine girmedi mi lafızlar amil de değildir. Tamam, çok güzel. Peki, bunu anladık. Terkibin içine girmedi mi lafızlar amil olmadığı gibi mamul dedi. Terkibin içine girdi. Câe zeydun. Tamam. Kâme hâulâ'i râeytü men darabeke emsi. Men. Terkibin içine girdi. Sirtü minel basrati ilel küfeti. Şimdi bu lafızların durumu nedir acaba? Bak. Her gün kelime dersinde yapıyoruz değil mi? Amil, mamul yapıyoruz. Dikkat ediyorsan orada bazen diyoruz ki amildir. Bazen diyoruz ki mamuldür. Bazen de diyoruz ki ne amildir, ne mamuldür, harftir. Amil de değildir, mamul de değildir, harftir. Mesela üçüncü bölüme geçiyoruz, diyoruz ki mu'rabtir. İşte ismi müfrettir, gayrı musarif olarak mu'rabtir. Ahir harfi sayı oldu halde ahirin merfu zamiri bitişmeyen fiil muzari olarak mu'rabtir. Ahirine cem-i mühennesinden başka zamir bitişen fiil muzari olmak üzere mu'rabtir. Değil mi? Bunları söylüyoruz. Bazen de diyoruz ki mebnidir. Mebni aslın harf kısmından. Mebnidir. Mebni aslın fiil mazi. Mebnidir. İşte mebni aslın emir bir gayrilam. Emri hazır kısmından. Mebnidir. Mebni arız lazımın zamirler. Mebnidir. İşte mebni arız lazımın ismi mevsuller. Bunları söylüyoruz. Bunlar da terkip içinde yer alan lafızlara verdiğimiz isimler değil mi? Şimdi onları söylüyorum. Ve in vakaat. Ve in vakaat. Eğer vakı olursa. Ve in vakaat el-elfâzul mevdu'atu lima'nen. Mana için vaz edilmiş olan o lafızlar vakı olduğunda, vakı olursa nerede? Fihi fitterkibi. Evet. Fe'ala selâseti aksamin. O zaman fehiye. Fe'den sonra ne müfteda takdir ederim ona? Fehiye. Fehâzihil elfâzul mevdu'atü elleti vaka'at fit terkibi. terkipte vakı olan bu lafızlar ne üzerine olucudur? Ala selafeti aksamin, üç kısım üzerine olucudur. El kısmul evvelu, birinci kısım. El kısmul evvelu, birinci kısım. Minel aksami selafeti, üç kısımdan birinci kısım. Terkipte vakı olan lafızlar üç kısım olup, üç kısımdan birinci kısım. Hani hatırlarsınız bazen o in küntümde, küntümü diyordum ki ben. Aslen mamul olmayıp kısmı sani yerinde vakı olduğu için ama işte o bölüm şimdi. Diyeceğiz. Oraya geliyoruz yani. O bölümle alakalı yerler. Birinci kısım. Nedir? Ma lafzun murekkebun. Ma neden ibaret burada? Lafzun murekkebun. Mürekkep bir lafız ki la yekûnü olmaz. Terkipte yer almış bir lafız. Tamam, terkibe girmiş. Amil var. Tamam. Evet, terkipte yer almış ama la yekûn olmaz. Ma'mûlen, ma'mûl olmaz. Asla, daimen. Hiçbir zaman. La bil asale ve la bit tebaiyye. Hiçbir zaman ma'mûl olmaz. La yekûn lehu i'râbun. La lafzan ve la takdiren ve la mahallen. Lafzan, takdiren, mahallen. Hiçbir zaman i'râbı da olmaz. Li'ademi muktazihi. Tamam mı? Çünkü irabı gerektiren şey yok orada. Tamam. Bu da nedir? Evet, ve huve itnani. Ve huve bu. Asla mamul olmayan, hiçbir zaman mamul olamayan nedir? Evet, iki nevidir. İtnani. Yani nev'ani. İki nev'idir. Nedir bunlar? El evvelu. Evet, el evvelu. Birincisi el harfu. Harftır. Mutlakan. Mutlak olarak. Ne demek? Amilen kâne evla. İster amil olsun, ister amil olmasın. Amil olan harf de mamul olamaz. Amil olmayan harf de mamul. İnne amildir amili lafz-ı semainin ismini, nas haberini ref edenler kısmından. Amil. Üçüncü bölümde ne diyoruz? Mebnidir. Mebni aslında harf kısmından. Hiçbir zaman mamul değildir. Mamul olamaz. Amil olabilir ama mamul olamaz. Hel amil değil. Hel. Harfi istifam. Ne diyorsun? Harfi istifam. Vav. Vav-ı atife. Amil değil. Ama ne diyoruz ondan sonra? Mebnidir mebnasının harf kısmında. Anlaşıldı? Mutlakan. Mutlak olarak. Yani gayra mukayyedin. Kayıtlanmamış. Bi kevnihi amilen evla. Amil olmak, amil olmamak diye bir kayıt getirilmiyor. Mutlak olarak har. Amilen kâne ev, evla. İster amil olsun, ister amil olmasın. Evet. Ve sani ikincisi. Mâ lâ yekûnu ma'mûlen. Asla, asla mamul olmayan iki kısım olup, iki kısımdan ikincisi nedir? El emru emirdir. Nesiz olan emir. Kendisine ne olmayan emir? Nesiz, bi gayril lami, lamsız emir. Evvelinde emir lamı bulunmayan emir. Çünkü emri ikiye ayırıyoruz. El emru billam, el emru bi gayril lam. El emru billam, liyansur, liyadrib. O herkese göre mamur. Çünkü oradaki lam nedir? Kelime derse ne diyoruz? Fiil muzari, fiil muzari cezbedenler kısmından. Fiil muzari cezbedenler kısmı. Emir lamı. Peki amil. O zaman yansurda nedir? Mamuldur. Mamul-ü mezrumdan kendisine cezmedici edatlardan biri dahil olmuş olan fiili muzari. Tamam. Peki emri hazır. Lamsız emir nedir? Unsur. Unsur. İğrib. Dahric. Ferrih. Ekrim. Bunlar nedir? Daima mebnidir. Fakat bu kime göre? Kime göre? İndel Basri yine Basralı efendim Nuhat'a göre. Basralı Nuhat'a göre Basriler diyorlar ki el emru bi gayrillah, yani el emrul hadır, emri hadır daima mebnidir. Hiçbir zaman mamul değildir. Fe innehu, şimdi izahata geçiyor. Fe innehu. Peki. Şimdi o fe innehu'ya bir takdir yapalım önce. İllettir o çünkü. Değil mi? Fa-i ta'lildir o. Bu illetin illetidir, yani hükmün illetidir. Tamam mı? İnnemâ hukime. إنما حكم إنما حكم بأنه بأن الأمر بغير اللام غير معمول. Tamam. إنما حكم. Muhakkak ki hüküm verildi. Değil mi? Neyle hüküm verildi? بِأَنَّهُ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِغَيْرِ اللَّامِ Lamsız emir, yani emri hazır. غَيْرُ مَعْمُولٍ Mamul değildir. Mamul değildir. Asla, asla mamul değildir. Niye? فَإِنَّهُ Zira o. فَإِنَّهُ Anladın takdiri. فَإِنَّهُ فَإِنَّ الْأَمْرَ بِغَيْرِ اللَّامِ لَمَّا حُذِفَ Ne zaman ki hazfolundu neyden anhu o emirden. Ne hazfolundu? Harful mudara'ati mudara'at harfi hazfolundu. Tamam. Evet. Evet. Emirle ma hazfedilmi? O yok zaten. Değil mi? Keseti istimali var. Evet. Peki. Litadrib. Litadrib. Litadrib. Lema hasbettiler. Tadrib. Peki ondan sonra muzarat harfini de hasbettiler mi? Başlamak özürlendi. Başlamak mümkün olsun için evvela ne getirdiler? Bir hemzeyi vasıl. Aynel fiili kesir olduğu için kesir hareketlediler. İdrib. Artık fiil muzariye bir benzeyiş kaldı mı? Lemma hudife. Ne zaman ki hasbolundu anhu o emirden. Harful mudara'ati, mudara'at harfi hasfolundu. Değil mi? Evet. Peki. Elleti o mudara'at harfi ki bi sebebi hâzihi ta. Bu ta sebebiyle yani o mudara'at harfi ki bi sebebi hâzel harfi yani o harf sebebiyle ki o da nedir? Ve hiye ta. O da ta'dır. O muzarat harfi sebebiyle. Sara olmuş idi. Sara idi. İntikal etmişti. El muzari'u. Fiil muzari intikal etmiş idi. Ne olmaya? Müşabihen. Benzeyici olmaya. Lil ismi. Yani lismil faili. İsmin faile benzeyici olmaya intikal etmişti. O muzari'nin evvelinden muzarat harfi ki o harf sebebiyle fiil muzari ismi faile benzemişti. O hasfedildi. Lemmanın cevabı daha gelmedi. Benzemişti de fe'uribe sara'yı atfettik. Fe'uribe ve mureb olmuştu. Ve umile ve amel edilmişti. Fihi o fiil muzaride. Değil mi? O fiil muzari merfu olmuştu. O fiil-i muzari mensup olmuştu. O fiil-i muzari meczum olmuştu. Niye? İsmi faile tam bir benzemeyle benzediğinden dolayı. Ne zaman ki fiil-i muzarinin ismi faile benzeyici olmasını sağlayan ve mureb ve ma'mul olmasını sağlayan muzarat harfi hasfedildi, evet, harace. Haracel muzari'u. O fiil muzari ne yaptı? Çıktı. Neyden çıktı? Anil müşabeheti. Benzemeden çıktı. Artık ismi faile benzeyişi kalmadı. Feade çıktı. Feade döndü. Yani ade el muzari'ul muhatabu. Tamam mı? O fiil muzari muhatap döndü. Yani ba'de sayruretihi emran emir olmaya intikal ettikten sonra döndü. Nereye döndü? İlâ aslihi. Aslına döndü. Aslına. Asıl neydi? Ve huve. Ve huve. Vel aslı. O asıl el bina'u. El bina'ul asliyyü. Asli mebnilik idi. El bina. Fiillerde asıl olan nedir? Mebnilikti. İsimlerde asıl olan nedir? Muhareplik. Fiil-i muzari ismi faile tam bir benzeyişle benzediği için, lafzen, manen, istimalen benzediği için ismi failden ma'mul olma özelliğini, muhareb olma özelliğini almıştı. Ama ismi faile benzeyici olma alameti olan, benzeyicilik alameti olan o muzarat harfi ki oradan hasfedildi. O muzarat harfi hasfedilince artık o tekrar aslına döndü. Asıl neydi? Mebni olması. Ve huve o. Asıl da nedir? El bina'u mebni olmaktır. Aslına döndü. Tamam? Anlaşıldı. Peki. Fiillerde çünkü asıl olan nedir? Mebniliktir. Nokta. Ve kâle dedi el küfiyyûne. Küfiler. Küfeli alimler. Ve kâle en nuhatu el küfiyyûn. Küfeli nahivciler dediler ki hüve o. Hüve o. Yani el emru bi gayri lam. Lamsız olan emir. Mu'rabun. Mu'rabtir. Tamam mı? Mu'rabtir. Evet. Meczumun. Meczumdur. Neyle mezumdur? Bila min mukadderatin. Mukadder lam ile o menvidir. Tamam mı? O gizlendirilmiş olan, takdir edilmiş olan lam ile mezum cezmedilmiş ve mu'rabtir. Yani senin orada unsur diye gördüğün şey aslında litansurdur. İldrib aslında litandribtir. Ekrim aslında litükrimdir. Yani gizli lam ile mezumdur diyor. Onlar diyor ki mamuldür. Mamul mezumdan kendisine cezmedicilerden biri dahil olmuş olan fiil-i muzari. Yani o mureptir diyor. Bizse artık yeni bir sigadır. El emru bis sigadır. Tamam mı? Artık isim faile benzeyiş durumu kalmamıştır. Dolayısıyla peki. Birinci kısım bu. Vel kısmu tani, ikinci kısma gelince. İkinci kısım. Nedir? Ma ol bir lafzı mürekkep ki. Lafzun mürekkebun. Yine terkipte yer almış bir lafız ki. Yekün oluyor. Ma'mulen ma'mul oluyor. Daimen. Her zaman ma'mul oluyor. Daima ma'muldür. Yani yekunu lehu i'rabun. Onun irabı vardır. Lavzan, lavzen irabı vardır. Ev takdiran veya takdiran irabı vardır. Ev mahallen veya mahallen irabı vardır. Niye? Li vücudi muktazihi. İrabı gerektiren şey orada bulunduğu için. Ve huve thnani. Ve huve o. Yani ma yekunu ma'mulen daimen ithnani nev'ani. O da iki nevidir, iki çeşittir. Eydan, eydan. Aynı şekilde kema la yekunu ma'mulen aslen. Daima ma'mul olmayan nasıl ki iki kısımdır. Her zaman ma'mul olan da böyle iki kısımdır. Tamam. El evvelu birincisi. Ma yekunu ma'mulen daimen. Daima ma'mul olan iki kısım olup iki kısımdan birincisi nedir? El ismu isimdir. İsim. Evet. Mana cihetiyle isimdir yani. Tamam mı? Mana cihetiyle isim. Bu lafızda niye mana cihetiyle isim dedim? Bunun bir önemi var. Mana cihetiyle isim. Niye? Çünkü lafızda da isim olabilir. Zeyt mesela. Lafızda da isimdir. Manada da isimdir. Tamam mı? Peki. Lafızda fiil manada isim olabilir. Adama isim verdi. Tesme mesela adamın ismi Yezid. Temkuz. Temkuz. Değil mi? He. Bunun gibi mesela. He. Adamın ismi Tesma. Tesma. He. Adamın ismi Telab. Olabilir yani. Tabii. Lafıza baktığın zaman fiildir. Mana itibariyle isimdir. He. Mutlakan, mutlakan kaydı da önemli. Mu'raben kâne ev mebniye. Yani. İster mu'rab olsun, Zeydün, Bekrun, Amr gibi. İster mebni olsun, men, mâ-i mevsule, ellezî. Bak onlara da hep İrab'dan mal veriyoruz değil mi? Câ'e geldi, ellezî, o kimse, ellezî, mahallen merfu, fail. Evet. Râitü ben gördüm, kimi? Ellezî. Ellezî, mahallen mensub, mefulü, bi. Merartü ben uğradım, billezî, selleme. Selleme aleyke. Sana selam veren adama uğradım. Ellezi. Mamudur mamul mecrurdan. Mahallen mecrur. Harfi cerle. Tamam. Mutlak olarak isimdi. Hatta iptidai. Şimdi İsim daima mamuldür ya. Evet. İsim daima mamuldür. Murep de olsa mamuldür. Mebni de olsa mamuldür. Murep olursa lafzı veya takdiri irap olur. Mebni olursa mahalli irap olur. Ama isim her zaman irap alır. Hatta ki diyor ki hüküme hüküm verildi. Hüküme hüküm verildi. Ne üzerine hüküm verildi? Ala esma'il ef'ali. Fiil isimleri üzerine hüküm verildi. Heyhate el müznibudaki o heyhateye hüküm verildi. Ne diye? Bi enne esma'il ef'ali merfu'atul mahalli. Mahallen merfudur diye hüküm verildi. Ne üzerine? Alel iptidai, ala kevnihi mübteda. Alel iptidai. Mübteda olmak üzere İrab'tan mahallim merfudur denildi. Ve failuha ve failaha failine de hüküm verildi. Ve failuha değil de ve failaha. Enne ismini atfedelim. Bi enneha bi enne esma'l ef'ali merfu'atul mahalli. Esma-i ef'al İrab'tan mahalli merfudur. Heyhate. Heyhate mahalle merfudur. Mübtedadır. Bu şekilde hüküm verildi. Ve fa'ileha fa'ili de ve enne fa'ileha onun fa'ili de heyhate el müznibu dediğin zaman o el müznibu da orada faildir. Saddün geçicidir. Ne makamına? Mekâmesettel haberi haber makamına geçicidir. Saddün kaim olandır. Meseddel haberi makamel haberi haber makamına. Saddün meseddel haberi. Mesela şimdi aynı ekaimun ezzeydani de olduğu gibi. Ekaimun ezzeydani. Ne diyorsun? Hemze istifa. Kaimun hemze-i istifama itimat etti. Ezzeydani refetti. Fail aldı. Tamam çok güzel. Peki kaimun nedir? Mamuldür. Mamul merfudan müpteda. Ezzeydani fail. Saddün mesetten haber. Aynı bunun gibi heyhate'ye dediler ki heyhate isim fiilidir. Madem ki isimdir, isimli İrab'tan mahalli olması lazım. Mahallen merfudur. Mahallen merfu müptedadır. El müdri bu. O da lafzen merfu fail. Saddün mesetten haber. Böyle hüküm verildi. Anlaşıldı mı? Tamam. Burada ben de onu ve fa'ilu diye zamme koymuş. Benim kitapta o fa'il leha olacak. Bu da caiz değil mi hocam? Bunu müpte yapamaz mısın? Ve fa'il yani, fa'ile. Yani yapar cümle olarak atfedersin de gerek yok. Enen ismine bir amirin iki mamurine bir atıf harfiyle atıp caizdir. Ve fa'ileha onun fa'ili de ve enne fa'ileha yani onun fa'iline de hüküm verildi ki sahibin mesela haber daha güzel oluyor. Evet. Atfun ala haberi ennen ismi haberine atıftır diyor saddüne min kabile atfi şeyin bi harfin vahidin ala ma'muley amilin vahidin bir amilin iki mamulün atıf bi enneha merfu'atul mahalli ha ennenin mahalli mensup ismi merfu'atul haberi fa'ileyi ennenin ismine ha'ya atfettik mensup olur saddünü de merfu'atul üzerine atfettik tamam. Peki. Birinci hüküm bu. Evveyatta hükme hüküm verildi ala esma-i ef'ali fiil isimlerine hüküm verildi. Fiil isimlerine hüküm verildi ki bi enna o fiil isimleri mensubetül mahalli. Onlar mahallen mensuptur. Ne olmak üzere? Alel masdariyeti ala kevniha ala kevni hâzihil esma mef'uleten mutlakaten mef'ulü mutlak olmak üzere tamam mı? Müfretten yaparsan ala kevni ismin fiil o fiil ismi olması üzerine mef'ulen mutlakan mef'ulü mutlak olmak üzere yani mef'ulü mutlak kabul ettiler onu. Heyhate'yi orada ne kabul ettiler? Mef'ulü mutlak mamul mensuptan mef'ulü mutlak dediler. Rüveyde Zeyden ne demek? Ervit irvaden. Rüveyde Zeyden demek Ervit mühlet ver Zeyden Zeyde, irvaden mühlet vermekle. İrvaden'in yerine Rüveyde'yi kaim kıldılar. Mamudu mamulü mensuptan mef'ulü mutlaktır diye hüküm verdiler. Ve in gale, her ne kadar dese de. Ve in gale, her ne kadar dese de. Ba'duhum, ba'dun nuhat, ba'dun nuhat, ba'duhum, ba'dun nuhati, o nahavcilerin bir kısmı dese de. La mahalle leha, la mahalle, mahal yoktur leha. Li esma'il ef'al, fiil isimleri için irabtan mahal yoktur. Minel i'rabi, irabtan mahal yoktur dese de. Böyle diyenler de bulunsa bile bak, mutlak olarak isim mamul olduğu için esma-i ef'ale bile irab'tan mahal verdiler. Mahallen merfu müftidadır dediler, mahallen mensup mef'ulü mutlaktır dediler. Ama irab'tan bir mahal ona tayin ettiler. Ve in gâle dese de ba'duhum, ba'duhum, o naibcilerin bir kısmı dese de, dese de la mahalle, mahal yoktur. Ne için leha? Li esma'il ef'al, fiil isimleri için mahal yoktur. Neyden? Minel i'rab, i'rab'ta mahal yoktur. Niçin? Li kevniha, li kevni esma'il ef'ali, fiil isimleri olduğu için, bi ma'nel fi'li, fiil manasında oldukları için, dolayısıyla fiil manasında olmakla fiilin hükmüne tabi olmaları gerekir. Fiilde de asıl olan neydi? Mebni olmaktı. Bunlar da mebnidir diye, i'rab'ta mahalli yoktur diye de hüküm verildi. Böyle hüküm verseler bile diyor. Verseler bile, verseler, böyle söyleseler bile ulema-i kiram yine esma-i ef'ale ne yaptı? Bazıları böyle dese bile, deseler bile ulema-i kiram esma-i ef'ale i'rab'tan mahalli merfu mübteda veyahut da i'rab'tan mahalli mensup mef'ulü mutlak diye hüküm verdiler. Vavvavu atife. Dikkat edelim. Nereye atfediyoruz? Ala esmail ef'al. Oraya atfedeceğiz şimdi. Hatta hukime, ta ki hüküm verildi. Mutlak olarak isim mureb mamuldür. Ama lafzi, ama takdir, ama mahal irabı vardır. Ki ulema-i kiram fiil isimlerine böyle hüküm verdi. Ve ala ve hukime. Ve hukime, yine hüküm verildi. Ala damiril fasli. Damiri fasla da hüküm verildi. Ve ala damir. Ve hukime ala damiril fasli. Damiri fasıl üzerine de hüküm verildi. Bak zamir diyorsun. Onun için zamir dedim ya, irabı olacak. La mahalli irabı olacak onun. Zamir çünkü isimdir. İsimse o zaman zamir isimdir. İrabı da vardır. Ya mahalle merfu, ya mahallen mensup, ya mahallen mecrur. Ama bak zamir fasıla hüküm verildi diyecek şimdi. Bil harfiyeti. Harf diye hüküm verildi. İrab'tan mahal vermiyor. Hatta ona bazıları zamir fasıl demiyorlar. Sigatü merfu diyorlar. Merfu bi siga. Merfu olan siga diyorlar. Sigatü merfu diyorlar ona. Şimdi önce zamir fasıl nedir? Biz onu bir konuşalım da. Ondan sonra seninle konuşuruz. Zamir fasıl mübteda ve haber, her ikisi marife oldukları zamanda, mübteda ve haber, her ikisi marife oldukları zamanda, haber sıfata karışmasın diye, haber sıfata karışmasın diye, araya getirilen zamire, zamiri fasıl deniyor. Tamam mı? مَا يَقَعُوا بَيْنَ الْمُبْتَدَيِ وَالْخَبَرِ Mübteda ve haber arasında vakı olan zamire, ne deniyor? Zamiri fasıl. Ama ne vakitte geliyor? اِذَا كَانَ مَعْرِفَةً Haber marife olduğu zaman ev ef'ale min. Ef'ale min olduğu zaman. Tamam mı? Tabi vacip değil yani. Gelmeyebilir bazı yerde ama müstahsendir. Yani. Getirilmesi güzel. Çünkü mesela şöyle diyelim. Şöyle bir örnek verelim de. Örnek üzerinden gidelim isterseniz. Zeydun el kaimu. Zeydun zeyd el kaimu. Ayakta olanın ta kendisidir. Ayakta olan Zeyd'dir. Başkası değil. Tamam mı? Zeydün Zeyd el kaimu. Yegane ayakta olan. Şimdi ben bak Zeyd'i müftida yaptım. El kaimu haberi. Ama başka biri de çıkar der ki Zeydün Zeyd öyle Zeyd ki el kaimu. Ayakta olan Zeyd. Nereye bunun haberi? Değil mi? Bu da olabilir. Zeydun Zeyd el kaim. Ayakta olan Zeyd indena bizim yanımızdadır. Oturan Zeyd değil. Ayaktaki Zeyd bizim yanımızda. Oldu sıfat. Şimdi haber marife olursa o zaman müfteda da marife. Haber de marife. Haber sıfata karışmasın. İltibas vakı olmasın. Bir kargaşa meydana gelmesin diye araya bir zamir getiriyorsun. Niye? El-zamiru la yusafu ve la yusafu bih. Çünkü zamir sıfat da olmaz, mevsuf da olmaz. Tamam? Zamir e'raful ma'rıftır. Onun ne sıfat olmaya ihtiyacı var, ne mevsuf olmaya ihtiyacı var. Mevsuf da olmaz. La yusafu ve la yusafu bih. Mevsuf olmaz. He? Onunla sıfatlanılmaz. Ona sıfat da vakıf olmaz. Tamam mı? O onunla vasıf da meydana gelir. Yani sıfat da vakıf olmaz. Zamir ne sıfat olur ne mevsuf olur. İkisi olmaz. Ha işte o hüve gelince Zeydun Zeyd. Hüvel kaimu dedin mi tamam. El kaim haberdir. Başka bir şey olamaz. Çünkü mevsuf ile sıfatın arası ayrılmaz. Araya ki hüve girdi, o hüve sana diyor ki kardeşim bundan sonra yine marife var ya, o sıfat değil. Nedir? Haber. Haberdir. Anlaşıldı mı? Mesela Kur'an-ı Kerim'de şu, La ilahe illa hüverrahman. Errahman, mahsus sorarız onu talebeye ki, Errahman burada hüvenin nesi olmuş? O da diyor ki sıfattır. Düşünüyor, mana cihetiyle sıfat. Hüvenin sıfatı olmaz, zamirdir. Zamir mevsuf olmaz. Mevsuf durumda olmaz, sıfat da olmaz. Zeydun Zeyd, huve. Huve ona sıfat. Hada olur. Bak ismi işaret. Zeydun Zeyd, öyle de hada. Şu Zeyd. Hada olur. Ama zamirler sıfat olmaz. Anlaşıldı burası. Peki... Bu damir-i faslı anladık şimdi. Ve hukime ala damir-i fasli. O damir-i fasla da hüküm verildi. Ki bu sigat-ı merfudur. Tamam mı? Sigat-ı merfu. Buna daha çok öyle isim veriyorlar. İbnül Hacib Hazretleri de kafiye sahibi. O da buna sigat-ı merfu ismini vermiştir. Sigat-ı merfu. Tamam mı? Demiş ki yetevassatu beynel mübtedeyi vel haber sigat-ı merfu. Sigat-ı merfu ismini ver. Merfu siga. Merfu siga. Yani merfunun merfu olduğu kalıptaki olan siga. Kendisi merfu değil. Merfu olan zamir. Mesela hüve oluyor. İşte o hüve gibi olan. Merfu olan siga. Kendisi merfu değil yani. Hmm. Merfu değil. Evet. Anlaşıldı bu. Anlaşıldı. Peki. Şimdi tabii bu her zaman hüve olacak diye bir şey yok. Hiye de olur yani. Evet. Mesela hindun hind hiyel kaimet. Değil mi? Araya girebilir yani. Neyse. Tabii ona göre gidiyor. Tamam. Ve alâ damiril fasli. Damir-i fasla da hüküm verildi. Zamir-i fasla örnek veriyor. Nahvu. Kâne zeydün hüvel kâime. Tamam. O kitaplarda hep öyle vurur. Onu düzeltin. Hüvel kâime. El kâime kânın haberidir. Hüvenin orada irapta mahalli yok. Kâne zeydün hüvel kâime. Tamam. Kâne dör zeydün zeyd hüvel kâime. Ayakta olan, yegane ayakta olan zeyddir. Başkası değildir. Ülâike hümül müflihun. Ülâike hümül müflihun. Şimdi buradaki bu hüve zamir-i faslına da hüküm verildi. Bil harfiyeti harf olması. Yani bi kevnihi harfen. Bil harfiyeti bi kevnihi harfen. Harf olmasına hüküm verdi. Harftir diye hüküm verdi ona. Ya harftir diye hüküm ya, verdiğin zaman ne oldu? Mamul değil. Yani. İraftan mahalli yok. La mahalli la harf. Ama bazıları ne yaptılar? Bunu mahalle merfu mübteda mabadini de haber kıldılar. Ve bazıhum diyor. Bazıları da o kafiyede de söylüyor. Şimdi burada da söyleyecek onu. Bazıları ise ne yaparlar? Bu sigat-ı merfu, mahall-i merfu, mübteda mabadini de haber kılarlar. zamanında yaparlar. Ama bak ona ne diyor? Hilafen li ba'dihi. Halefe hadel hukum hilafen li ba'dihi. Halefe ba'duhum. İki tevil yapabiliriz burada. Halefe ba'duhum hadel hukme hilafen. Bu hükme bir takım naivciler muhalefet ettiler. Yani ne yaptı onlar? Bunu harf kabul etmediler. Zamir diyoruz dediler. Zamir ise irabın mahalli olması lazım. Mahalle merfu'un müftedadır dediler. Şimdi o hilafen meful mutlak. İki türlü tevil yaparsın. Birincisi o libadıyımdaki lam bize faili beyan ediyor. Muhalefet edenleri beyan ediyor. Onun için dersin ki halefe ba'duhum ba'dun nuhati hilafen. Muhalefet etmekle bazı naibciler muhalefet ettiler. Tam bir şekilde muhalefet ettiler. Karşı çıktılar. Evet. Veya şöyle yaparsın. Halefe halefe hadel hüküm. Bu söylediğimiz hüküm muhaliftir. Hilafen li ba'dihim. Bir kısım naivcilere muhalif olmak üzeredir. Bizim söylediğimiz bu hüküm bazılarına muhaliftir. Yani onların farklı bir hükmü vardır. Hilafen li ba'dihim. Bir kısım naivciler için muhalefet vardır ki yakulu diyor. Diyor o yakulul ba'd. Bir kısım o nahivciler diyorlar ki inne zamirel fasli zamir fasıl ismun isimdir. Şimdi bu acayip bir görüş. İsmun isimdir. La mahalle lehu minel i'rabi. İsimdir. İrab'dan mahalli yoktur. İsimdir ama o işte fasl için gelmiştir. Başka da bir görevi yoktur. Dolayısıyla İrab'da mahalli yoktur. Bu bir kısmın görüşüdür. Diğer bir kısmın görüşü de isimdir. İrab'da mahalli vardır. İrab'da mahalli müptedadır. Efendim, mabade haber. Bunu da kim söylüyor? Sahibül Kafiye İbn-i Hacib Hazretleri söylüyor. Bu son söylediğim. İsimdir. İrab'da mahalli merfu müptedadır. Mabade de haber. Şunun İrab'dan mahalli olmaması yukarıda harfiyette uyuştu yani de hocam. Evet. Tamam. O yukarı harf şunlar. Yani bir kısmı yani harf olmasına muhalefet ettiler. Dedi ki harf değildir ama yine fasıl için geldiği için isimdir ama İrab'dan mahalli. Bu komik bir görüş oluyor. Niye komik? İsimdir. Arkada dedik ki biz mutlak olarak isim mamuldür dedik. Oraya çelişiyor. Onun için Kâbe sahibi diyor ki o İrab'ın mahalli merfu müptedat. Tamam. Ve emmel lamu dâhiletü. Orada kalalım. Nektefi bihâdel kadr.